יאו. לפעמים אני מרגיש שפה לא טוב, הלב שלי בוער כמו מולוטוב, שואף לפאקינג טופ ולא קורא את האורוסקופ, ומי שמנסה לפגוע אני רובוקופ. אנשים באים ומדברים עליי, הם לא יודעים איך זה להיות בנעליי, ביר בבא ביי בבא ביי בבא ביי, ולמה כל התיק נופל עליי? אולי בין חברים אין לי הנחות, אולי אני צריך פשוט לתת פחות, אולי אני טיפוס שלא צריך את הטיפוס, ושהאושר הוא פרוס בכלל לחתיכות. אני לא רוצה לנחות כי אין חלל להיות, ההשראה נתנה לי עוד שהיא נתנה לי עוד עוד, בום באוזניות מקבל בום באוזניות, ככה בא לי לחיות, בא לי לחיות. כולם אומרים שהמוזיקה מתה, אבל עמוק פיפו מאמין שבעוד רגע הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא. מתפלצף על החיים בדיוק כמו דה וינצ'י, אומנות או למות כמה שזה קיצ'י. מוזיקה היא כמו אישה, לפעמים היא ריקשי, לפעמים היא תוקפנית וביט ביט פיצ'י, מדבר רק מהלב כמו מרקו, מתופס ומושך את החיים כמו לאסו. אמנם אני קצת אסטרו ספייסי כמו טבסקו, חי את החיים בהיי אבל מרגיש טבסקו. מוזיקה הצילה את הילד, במקום הורים הייתה לו את המחברת, אמא שלי תמיד הייתה אומרת, עלית על הסוס אבל שכחת איך לרדת. אין לי משפחה אבל יש לי הבטחה אחת, לא אכניס ראש בריא למיטה קודחת, מעניין את התחת מה שכולם עושים, הם יעשו שורות אני יעשו שירים. כולם אומרים שהמוזיקה מתה, אבל עמוק בפנים מאמין שבעוד רגע הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא. יאו. הביט דופס, זה לא 1-2-check, הקצב ממלא לי את הרק, בקומפלט קומפוזיציה על אף, זה כל מה שיש לי לתת. הבנתי את החיים שבחיים שלי מישהו מת, אך לא הבנתי את המוות כי עדיין אני חי, אני חי כדי לחפור ולחפש את האמת, עד שאלוהים יגיד לי בום בידי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי יום שהמחזיק המתה, אבל המות בפנים מאמין שבעוד רגע הנה זה בא, הנה זה בא, שבאות רגע, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא.